To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wczoraj drugie miejsce w drużynówce, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Kibice liczą na polskich skoczków narciarskich, którzy wystąpią w konkursie indywidualnym. Dzisiaj ogłoszony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Chcą ciepłe posiłki, koncerty i spotkania z potrzebującymi. Zagadkowe sygnały satelitarne odebrane przez MON w Argentynie. To może być zaginiony okręt podwodny. Kibice z niecierpliwością czekają na kolejny występ polskich skoczków narciarskich. Za 2 godziny ruszy pierwszy w tym sezonie konkurs indywidualny. Na skoczni zobaczymy 7 Polaków. Będą to Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch. Żeby obejrzeć ich występ, fani przyjechali do Wisły z różnych stron Polski. Nastroje bardzo pozytywne, no przecież oczywiście, że wygramy. Państwo na skoki? Tak, na skoki. Skąd? A, Olesno. Pani ma czapkę z napisem Polska, orzełki, a ma pan... Aha, pan ma szali. Schowany. A trąbki? No jeszcze nie mamy. Dopiero zakupimy. No tak, żeśmy postanowili weekend spędzić w Wiśle. Od dawna nie ma już biletów na konkursy w Wiśle. Dodajmy, że wczoraj w zawodach drużynowych polski zespół w składzie Kubacki, Żyła, Kot i Stoch zajął drugie miejsce ex aequo z Austriakami. Wygrali Norwegowie. Dzisiaj początek pierwszej serii o 15, a relacja na bieżąco także na www.polskieradio.pl. Zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i prowadzenia pod wpływem alkoholu usłyszał 18-latek, kierowca samochodu, który w nocy z piątku na sobotę miał wypadek w Swarzędzu, nieopodal Poznania. Przypomnijmy, że osobowym BMW jechało 8 osób. Samochód wpadł w poślizg, uderzył w barierę i stanął w płomieniach. Zginął chłopak, który jechał w bagażniku. Pozostałym nic poważnego się nie stało. Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Prokuratura chce dla niego aresztu. 18-latek nie tylko prowadził pod wpływem alkoholu, ale też nie miał ukończonego kursu na prawo jazdy. Światowy Dzień Ubogich po raz pierwszy obchodzony jest dzisiaj w Kościele Katolickim. Ustanowił go papież Franciszek, aby wszyscy wierzący zauważyli obok siebie osoby potrzebujące, głodne, starsze, chore i bezdomne. Z okazji Dnia Ubogich w wielu miejscach w kraju wydawane są gorące posiłki, odbywają się msze, a także zaplanowano koncerty. Do jadłodajni kapucynów w Warszawie przychodzą mieszkańcy. Wielu przyniosło ciasto i przy kawie rozmawia z ubogimi. Chodzi mi o dziecko, nie tam o mnie. Dostałam książkę, pluszaczka, słodkiego coś. Jest to zrobione po to, żeby Kościołowi przypomnieć, że obowiązek pomocy ludziom ubogim jest stałym obowiązkiem ludzi wierzących. Ja jestem osobnie pełnosprawną, krótsza noga, ręka do kitu. Strasznie ciężko jest. Nie każdy z nas pomyśli o tym, w jaki sposób może pomóc konkretnemu człowiekowi potrzebującemu. Nie mogę sobie poradzić. 500 zł płacę za mieszkanie, a 538 dostaję na rękę. Spotkanie u warszawskich kapucynów w klasztorze Przymiodowej 13 potrwa do 18.30. Według statystyk tylko w stolicy żyje około 3000 osób bezdomnych. Szacunki mówią jednak, że jest ich co najmniej około 5000. Na jednym z najważniejszych przeglądów muzyki współczesnej na świecie wystąpi chór Polskiego Radia. Mowa o festiwalu w Huddersfield w północnej Anglii. Zespół wykonał utwór autorstwa Dai Fujikury. Dyrektor festiwalu Graham McKenzie powiedział, że pomysł zamówienia utworu był spontaniczny. Inspiracją była rozmowa w mediach społecznościowych. There was a tweet by Dai Fujikura. Dai Fujikura napisał na Twitterze, że skomponował utwór na chór. Akurat byłem wtedy w sieci. Odezwałem się do niego, że chciałbym usłyszeć tę kompozycję. Po 15 minutach napisałem znowu i spytałem, czy byłby zainteresowany napisaniem kontynuacji. Odpisał, że tak. Spotkaliśmy się na lunchu 2 dni później. Wtedy spytałem, czy może ją napisać dla chóru Polskiego Radia. Maria Piotrowska-Bogalecka, dyrygentka, wyjaśniła, że warstwa tekstowa utworu pełna jest subtelności, bo opiera się na naśladownictwie naturalnych dźwięków. Jest wiele, wiele dźwiękonaśladowczych brzmień, które obrazują paradoksalnie bardzo podobne do siebie zjawiska jak przecinanie powietrza. To mamy hiu, ale przecinanie już bardzo zimnego powietrza to w języku japońskim jest su. I staramy się to rzeczywiście z chórem wszystkie te fascynujące zbitki i onomatopeje oddać wiarygodnie.

Dzień dobry Państwu, w audycji Słownik Muzyczny wita niezwykle serdecznie Hirek Wrona. Dzisiaj moimi gośćmi i Państwa oczywiście są pan profesor Marcin Gmyz. Dzień dobry. Dzień dobry. I nasz stały ekspert Wojtek Orszak. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o nowym kanale muzycznym Polskiego Radia, Radiu Chopin. Panie profesorze, czy ta wersja, której posłuchaliśmy, byłaby dopuszczalna podczas konkursu chopinowskiego? Podczas konkursu chopinowskiego nie, ale na antenie Radia Chopin jak najbardziej. A no właśnie. Pepe Rivero Trio, tak nazywał się wykonawca tego utworu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę odczarowali Chopina, żeby powiedzieć osobom, które nie słuchają muzyki tak zwanej poważnej, że to jest taka sama twórczość jak każda inna, że fajnie jest słuchać, że Chopin wcale nie był taki mega poważny, no i przede wszystkim, że jest to cudowna polska muzyka. Ale wcześniej jeszcze chciałbym, żebyśmy wspólnie posłuchali krótkiego, ponadminutowego fragmentu muzycznego. Panie profesorze, proszę o ocenę tego wykonania. Nie jest to zadanie łatwe, ale spróbuję. Wykonanie, powiedziałbym, z gatunku monumentalnych. Pianista, mam wrażenie, o rodowodzie XIX-wiecznym. Chociaż mogę się mylić, bo tutaj szumy mogą być bardzo zwodnicze. Współcześnie też się nagrywa muzykę z takimi szumami. Natomiast sposób podejścia do tekstu, do nut Fryderyka Chopina zapisanych jest taki, powiedziałbym, właśnie z odrobiną takiej nonszalancji czy dezynwoltury, jaka była charakterystyczna dla wielkich wirtuozów XIX wieku. A sądząc po problemach technicznych, jakie się wyczuwało, to mógłbym postawić na przykład na bardzo starego Ignacego Jana Paderewskiego, ale głowy nie daje. Dobrze, to teraz rozwikłamy tę zagadkę. Ile wykonawca miał lat, Wojtek? 12 lat. 12 lat i to był ten dżentelmen, który obok pana siedzi. Tak, w wieku 12 lat. Tak. Wykonał. No to gratuluję. Bardzo zestawienie. Tak, to dosyć dawne nagranie z 89 roku, a jakość dlatego taka słaba, że to jest nagrywane jakąś kamerą VHS. To z jakiegoś konkursu pianistycznego, w którym jako dziecko brałem udział jeszcze jako... To chyba piąta klasa szkoły podstawowej, dosyć wcześnie. Ledwo ugrałem ten utwór, bo bardzo trudny technicznie. Wojtek w ogóle startował jako pianista w różnych programach. W 5-10-15 debiutowałeś, mając lat ile? 6, 7? Nie, trochę więcej, z 10 chyba. Z 10. Talentu dostał od Pana Boga dużo, także dzisiaj zajmuję się tym, czym się zajmuję. Panie profesorze, ale my dzisiaj będziemy rozmawiali o Radiu Chopin. Jakie są zadania Radia Chopin? No, te zadania są właściwie i proste, i skomplikowane. Proste dlatego, że chcemy popularyzować muzykę Fryderyka Chopina, ale też znacznie szerzej, muzykę polską muzykę klasyczną, czy muzykę poważną. Ja nie lubię tego określenia muzyka poważna, bo ta muzyka tak zwana poważna może być bardzo dowcipna i śmieszna, więc trzymajmy się może określenia muzyka klasyczna. W etykiecie naszej stacji jest Chopin, największy polski kompozytor i pewnie jeden, nie wiem, z pięciu największych w ogóle geniuszy w historii muzyki. Muzyki klasycznej. Pewnie największy polski artysta wszechczasów. Większego póki co nie mamy. Takiego rozpoznawalnego właśnie w każdym miejscu świata. Gdzie jest fortepian, tam Chopina się na pewno rozpoznaje. Ale Chopin to jest jakby tylko połowa, powiedzmy, zadania, jakie mamy do wykonania. Druga połowa, dużo trudniejsza, to jest popularyzacja polskiej muzyki klasycznej. Tej, która była przed Chopinem, tej, która była w czasach Chopina i tej, która jest po Chopinie, czy była po Chopinie i jest po Chopinie. Chopinie, bo także będziemy starali się, nie strasząc oczywiście nadmiernie państwa, mówić o tym, co się dzieje współcześnie. W naszej muzyce mamy wielu znakomitych, żyjących kompozytorów i oni też będą mieli jakiś tam kawałeczek poletka na naszej antenie. To teraz pozwolę sobie przedstawić panom w studiu i państwu moje podejście do Radia Chopin. Dobry wieczór państwu, Przemek Psikuta. Zapraszam na naszą kolejną audycję z cyklu Od Chopina po XXI wiek. Na jazzowo. Dobry wieczór. W Radiu Chopin teraz czas na jazz. Andrzej Zieliński zapraszam jak codziennie na godzinę z jazzowymi improwizacjami na tematy z muzyki poważnej. Witam państwa, Magdalena Łoś. Zapraszam na audycję Romantyczne Brzmienia, czyli wspólne słuchanie muzyki XIX wieku, wykonywanej oczywiście na instrumentach historycznych. Witam państwa serdecznie. Dziś w koncercie chopinowskim chciałbym zaprezentować mistrzowską, wielką kreację genialnie już uzdolnionego muzyka, kompozytora i pianistę. Róża Świadczyńska, dzień dobry, witam państwa w naszej audycji chopinowskiej. To jedno z naszych ostatnich tegorocznych spotkań i ciąg dalszy płytowych remanentów. Artystka uhonorowana została Nagrodą Polskiego Radia za wykonanie mazurków ex aequo ze zwycięzcą konkursu Dantaisone. W jej interpretacji słuchamy teraz czterech mazurków op. 17. Many Days, francuski DJ, który zainspirował mnie trochę do zrobienia tej kompilacji. Mam nadzieję, że jeszcze raz koleżanki i koledzy z Radia Chopin nie pogniewają się na mnie za takie, a nie inne zestawienie. Natomiast Many Days powiedział mi, że Chopin to nie jest polski kompozytor, to francuski. Panie profesorze. No to jest pewien problem, jaki mamy z Chopinem, ponieważ wiemy, że połowę życia spędził we Francji. To połowę tego życia świadomego, w pełni świadomego. Największe swoje arcydzieła popełnił we Francji, chociaż w Polsce też zdążył całkiem sporo napisać, bo był geniuszem takim przedwcześnie rozwiniętym. Natomiast myślę, że tutaj rozstrzygające jest nie to, jak zapisywał swoje imię, bo zapisywał je we Francji jako Frederick. Po prostu było wygodniej, podlegał prawu francuskiemu. Tylko to, jak się sam określał, sam definiował. A definiował się zawsze wyłącznie jako Polak. Pisał polskie tańce narodowe, czy inspirował się może polskimi tańcami narodowymi, francuskimi raczej nie, zdecydowanie nie. Więc nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że to jest nasz twórca. Jakkolwiek podlegał wpływom muzyki francuskiej, chociaż bardziej czy silniej muzyki niemieckiej. Na wzorcach niemieckich był wychowany jeszcze tutaj w Warszawie przez Józefa Elsnera, więc absolutnie kompozytor polski, ale myślę, że pewną taką subtelną batalię o Chopina ciągle musimy z Francuzami prowadzić. Raczej tylko z Francuzami, bo generalnie rzecz biorąc nikt nie ma wątpliwości, że to jednak kompozytor polski. Ja mam czasami takie wrażenie, obserwując liczbę przybyszy, zwłaszcza z Japonii, na konkursy chopinowskie, że my tak trochę toczymy również tę rywalizację o Chopina z Japończykami, bo oni pokochali go. Dlaczego? No to jest właściwie wielka zagadka, dlaczego Japończycy, ale także w ogóle Azjaci, bo też boom nasz Chopina jest w Chinach. Jeden z Chińczyków wygrał już konkurs chopinowski. Mamy zwycięzców także Wietnamczyka czy Koreańczyka ostatnio. No ale myślę, że Chopin to twórca, który przede wszystkim pociąga geniuszem melodycznym. Chopin jest absolutnie jednym z największych melodystów w historii. Właściwie nawet często błahe utworki Chopina pamiętamy dlatego, bo po prostu to są melodie, które natychmiast, jak się raz usłyszy, to już zapadają w ucho i możemy po jakimś czasie nie pamiętać, może nawet, że to jest Chopin, jeśli słyszeliśmy ją raz, ale ona gdzieś te melodie w nas zostają. A tak się już jakoś złożyło, że melodia jako jeden z elementów tylko dzieła muzycznego, prawda? Bo przecież mamy harmonię, rytm i tak dalej. Dziś postrzegamy melodię jako rzecz najważniejszą, a przecież nie zawsze tak było. W renesansie na przykład melodia nie miała żadnego znaczenia. Przesadzam może, żadnego znaczenia, ale miała znaczenie zupełnie drugorzędne. A potem gdzieś w baroku, klasycyzmie, już romantyzmie melodia wychodzi jakby na plan pierwszy. Traci to swoje znaczenie w wieku XX, nie w muzyce rozrywkowej, bo tam jest zupełnie inna sytuacja. Tam melodia trwa i ma się dobrze. No rytm, rytm stał się dominujący. Tak, rytm stał się dominujący. Natomiast Chopin to jest jeden, absolutnie, nie wiem, obok Mozarta, pewnie Bacha, może Beethovena, Beethovena już pewnie nie. To jest największy melodysta w historii muzyki i pewnie dlatego. Wojtek, czy ty pamiętasz pierwszą kompozycję Chopina, którą zagrałeś? To są początki szkoły muzycznej podstawowej, chociaż powiem tutaj, że miałem bardzo dużo szczęścia, ponieważ twórczość Chopina, jeśli chodzi o edukację muzyczną pianistów klasycznych, to jest na tyle trudny materiał do grania, że w zasadzie dopiero spotyka się z nim człowiek w wieku kilkunastu lat. W zasadzie w średniej szkole muzycznej dopiero jest poznanie tej literatury Chopinowej. Wcześniej to są jakieś proste rzeczy, po prostu techniczne, także jeszcze się nie sięga po literaturę tego typu. Ja miałem o tyle szczęście, że gdzieś tam dostrzeżono w bardzo młodym wieku u mnie talent i chyba w pierwszej czy w drugiej klasie podstawowej szkoły muzycznej od razu mnie przeniesiono na indywidualny tok kształcenia, w związku z tym... Do średniej szkoły muzycznej. Do średniej szkoły, krótko mówiąc, tak było. Nie ze wszystkich przedmiotów oczywiście, bo fortepian wiadomo, że trzeba było najpierw nauczyć się podstaw gry na fortepianie. Więc ten pierwszy kontakt to właśnie gdzieś jak około trzeciego, czwartego roku mojej nauki gry na fortepianie, czyli bardzo wcześnie tak naprawdę. Co też wydaje mi się, że jest dużym problemem, bo jeśli ktoś, załóżmy, kończy tylko szkołę podstawową muzyczną, to bardzo często w ogóle się nie spotka z tym Chopinem, po prostu, jeśli chodzi o grę. A czy Chopin jest bardzo trudny technicznie? Bardzo trudny, tak. I technicznie, w sensie samym wykonawczym, jeśli chodzi o same kwestie pianistyczne, a przede wszystkim bardzo trudnym interpretacyjnie, dlatego też to moje nieudolne tu wykonanie Poloneza Adur. Nie takie nieudolne. No, ale w wieku 12 lat ciężko jakby już paluszki jeszcze nie, małe. Przede wszystkim świadomie interpretować, bo to jest właśnie główne zadanie tej muzyki, interpretacja. Ale tylko dokończę, że miałem też bardzo dużo szczęścia, bo już w średniej szkole muzycznej trafiłem na dwóch znakomitych pedagogów, na pana profesora Pawła Skrzypka i panią profesor, już nieżyjącą niestety, panią Teresę Manasterską, która była dziekanem Wydziału Fortepianu Akademii Muzycznej. I ja do niej trafiłem, mając lat, nie wiem, 14 chyba. Także no, to dla mnie wtedy było ogromne wyróżnienie, no i możliwość spotkania się z jednym z najważniejszych pedagogów w tamtym czasie. Panie profesorze, czy Chopin napisał dużo muzyki? ilościowo nie napisał dużo. Znaczy, jeśli zbierzemy sobie cały boks Chopinowski, to jest właściwie 20 płyt. No jak sobie weźmiemy Mozarta, który żył od Chopina 4 lata krócej, to mamy 160 płyt. Ale Chopin jest jednym z, a może nawet jedynym kompozytorem, który właściwie nie pozostawił po sobie słabych dzieł. On był niezwykle krytyczny w podejściu do tekstu muzycznego. Pewne pomysły spływały mu natychmiast, natomiast wykończenie dzieła to była dla niego po prostu męka, katorga. To były całe tygodnie ślęczenia nad nie wiem, kilkudziesięciotaktowym mazurkiem, żeby go w jakiś sposób wycyzelować tak w sposób ostateczny. Więc nie ma tego dużo, ale to są utwory absolutnie doskonałe, skończone. Tam w dorobku Chopina właściwie nie ma słabych kompozycji. No może dwie, trzy dałoby się wskazać. Także generalnie to jest 20 płyt arcydzieł. Czyli to nie jest tak, jak pokazuje to w swoim genialnym zresztą filmie o Mozarcie Miloš Forman, że Mozart siadał, grał, napisał, koniec, poszło już później, albo grał on, albo grała orkiestra, tylko Chopin pracował nad tym jeszcze. Chopin bardzo intensywnie nad tym pracował, Beethoven pracował, natomiast Mozart rzeczywiście, ja nie wiem, czy Mozart był człowiekiem, to był być może kosmita, bo on miał rzeczywiście jakąś nadzwyczajną łatwość, że po prostu siadał, zapisywał i już tak było, chociaż są jakieś utwory wyjątkowe, jakieś bardzo skomplikowane fugi, gdzie widać, że zachowały się szkice do tego i widać, że jemu tam też dużo tego potu po plecach ciekło, zanim to wycyzelował. Szczególnie jak miał taki kryzys bachowski, gdzie poznał muzykę Bacha i nagle sobie uświadomił, że nie jest największy na świecie, że był ktoś równie wielki i musi mu dorównać. Ale generalnie rzecz biorąc, z Chopinem jednak było tak, że ciężka praca. Natchnienie oczywiście, geniusz, ale też poparty ogromną pracą. Uczyć się muzyki Chopina? Pytanie bardzo trudne. To znaczy, ja myślę, że każdy chyba dochodził do Chopina inaczej. Duże chyba znaczenie ma też to, czy się grało na fortepianie, czy nie, bo jeśli się grało na fortepianie, to nie ma takiej siły, żeby w pewnym momencie choćby na jakieś względnie proste utwory Chopina, kilka jest preludiów parunastotaktowych, które można ugrać bez jakiejś oszałamiającej techniki, ale wydaje mi się, że do Chopina chyba najłatwiej podejść przez właśnie takie utwory takie utwory niezwykle popularne. No nawet jak to preludium Adur, które tutaj Polonez Adur, którego pan tutaj grał, czy preludium Adur też jest... Tak. Czy Emol preludium. Tak, preludium Emol, czy preludium Cemol, takie dramatyczne, czy najsłynniejsze najsłynniejszy Polonez Azdur tak. Chopina, heroiczny, którego chyba rozpoznaje każdy Polak. Może niekoniecznie z tonacją, niekoniecznie może nawet z świadomością tak istnienia opusu. Więc najlepiej chyba po prostu dać się wciągnąć tym takim chwytliwym melodiom Chopina, a później przyjdzie pora do wykonania pewnej pracy jednak, ponieważ muzyka Chopina, ta taka największa, jest muzyką jednak bardzo złożoną. To są melodie, ale to są przede wszystkim oszałamiające harmonie. Właściwie Chopin, można powiedzieć, swoją harmonią zrewolucjonizował w historię muzyki. Chciałbym wykorzystać panów obecność i przede wszystkim pana jako jednego z najwybitniejszych muzykologów w tym kraju. Proszę tego nie mówić. Dobrze. Chciałbym wykorzystać pana obecność tutaj. Właśnie jakieś takie tajemnicze symbole są przy tych wszystkich kompozycjach Chopina i prosiłbym o rozszyfrowanie ich, żebyśmy mieli jasność, co to oznacza. To jest sprawa w gruncie rzeczy bardzo prosta. Ponieważ Chopin pisał wiele preludiów, wiele polonezów, kilkadziesiąt mazurków, to jedna z najważniejszych form, jakie uprawiał, należy te utwory jakoś dookreślić. Nie wystarczy czasami tonacja, bo może się zdarzyć, że mamy kilka mazurków w tej samej tonacji i byłoby zamieszanie. W związku z tym sam Chopin, powiedzmy, pisał po trzy czy po cztery mazurki w jakiejś tam serii i łączył je w jedno dzieło, w jedno opus. Powiedzmy, są to cztery mazurki, jakiś tam opus X. I w tym dziele, bo opus to dzieło, te jeszcze miniatury są ponumerowane. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I wtedy już nie ma żadnej wątpliwości, że opus 24, numer trzeci, to jest konkretnie ten i ten w Mazurek. Nie mamy, po prostu żadnego zamieszania. Więc jak mówimy o kompozycjach, nie tylko Chopina zresztą, że powiedzmy jakaś tam ballada opus 23, numer powiedzmy drugi, czyli z danego grona ballad zgromadzonych pod jednym numerem opusowym 23, powiedzmy wybieramy sobie balladę numer 2. Thank you. jak w dobie social mediów, popkultury pełnej prostych rytmów, kultury obrazka, bo w tej chwili w takiej żyjemy, propagować muzykę Chopina i innych polskich kompozytorów, bo tak jak pan wspomniał na początku, Radio Chopin zajmuje się nie tylko i wyłącznie muzyką Chopina, ale wszystkich polskich kompozytorów. Jak propagować taką muzykę? No to jest rzeczywiście zadanie dosyć trudne. Mamy tylko dwa wyjścia. Nadawać muzykę w najlepszych wykonaniach i opatrywać jednak w miarę możliwości inteligentnym słowem i słowem zrozumiałym dla słuchacza bez wykształcenia muzycznego czy muzykologicznego. A to jest już zadanie rzeczywiście bardzo trudne, bo muzyka jest jednak dyscypliną trochę matematyczną i mówienie o niej w sposób prosty nie jest łatwy, bo łatwo zacząć mówić w sposób prostacki. To też niewiele nam da. Wojtek, ja mam jeszcze dla ciebie pytanie na zakończenie. Jak ważny Chopin jest dla muzyki popularnej, którą ty się zajmujesz? Ogromnie ważny. No, myślę, że każdy muzyk, który się kształcił muzycznie, no, mówiliśmy tu i pan profesor też mówił o tym, że się prędzej czy później musiał spotkać z twórczością Chopina. Przynajmniej nawet jeśli nie grał, to słuchając też, bo też to są też zajęcia w szkołach muzycznych, czyli poznawanie literatury muzycznej, poznawanie wielkich dzieł. Wydaje mi się, że teraz się zacznie dopiero bardzo duża moda na Chopina, spowodowana jedną rzeczą, moim zdaniem, kwestiami technicznymi. Mianowicie, żeby dobrze słuchać muzyki Chopina, trzeba jej słuchać w dosyć dobrych warunkach odsłuchowych. Ten dźwięk musi być dobrej jakości. To jest bardzo ważna rzecz. W tej chwili już internet pozwala na tak duży przepływ danych, że ta jakość jest już przyzwoita. Może nie jest jeszcze jakością płyty kompaktowej czy płyty winylowej, ale już jest na tyle dobra, że myślę, że można też słuchać Chopina po prostu ze streamów internetowych, czyli dostęp do tej muzyki już jest w zasadzie nieograniczony. W tej chwili to już jest takiej jakości, że nie jest to problem, żeby też wsłuchać się w różne tam niuanse, które są w tej muzyce, a jest to muzyka jednak mimo wszystko o bardzo dużej rozpiętości dynamicznej. Bardzo panu dziękuję za przybycie dzisiaj do studia, za udział w audycji Słownik Muzyczny. Dzisiaj Chopin troszkę inaczej zabrzmiał na antenie Trójki. Panie profesorze, zapraszamy do słuchania Radia Chopin. Wyjątkowo zapraszamy do słuchania Trójki. No i trzymamy kciuki, żeby coraz więcej słuchaczy sięgało po ten kanał. Szef artystyczny Radia Chopin, pan profesor Marcin Gmyz, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Wojtek Olszak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Oh.